کر رہے ہیں. سال آئندہ شاہ حرم تم کرنا عطار پر یہ کرم تم, تم مدینے میں رمضان دکھانا. الوداع الوداع ماہ رمضان, جاؤ حافظ خدا اب تمہارا. الوداع الوداع ماہ رمضان, جب گزر زندگی کا بھروسہ. الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع حشر میں مت بھول جانا. کیا میری روز محشر ہمیں بخشوانا, روز محشر ہمیں بخشوانا. الوداع الوداع ماہ رمضان, کچھ نہ حسن عمل کر سکتا ہوں, نظر چند بس یہی ہے میرا کل تقاضا, بس یہی ہے میرا کل تقاضا. الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان, جاؤ حافظ خدا اب تمہارا, حافظ خدا اب تمہارا. روز محشر ہمیں بخشوانا. الوداع الوداع ماہ رمضان. حسرت قلب شام پر ہے قیامت حسرت قلب شام پر ہے قیامت کون دے گا انہیں اب دلاسا کون دے گا انہیں اب دلاسا الوداع الوداع مائے رمضان